kolejna dekada okazała się przełomowa dla zespołu w sensie promocyjnym i marketingowym. Wpisując się w modę odgrywania całych płyt na koncertach, Heater poszedł o krok dalej, bo zdecydował się zagrać muzykę ze wszystkich albumów, począwszy od Autobahn oczywiście, dzień po dniu w tych samych salach koncertowych, nietypowych, bo często były to sale muzealne, teatralne, operowe. Najpierw było Monachium w 2011 roku, później Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, rok później Tate Modern w Londynie w 2013 i tak dalej. Koncertom oczywiście jak zwykle towarzyszyły wizualizacje, ale tym razem już w 3D, więc widzom wręczano odpowiednie okulary, a całość tym razem już zapierała dech w piersiach. Doczekano się też specjalnego wydawnictwa 3D The Catalog w roku 2017. Na 60. ceremonii wręczenia nagród Grammy Kraftwerk za to wydawnictwo otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy album z muzyką taneczną i elektroniczną. Na tym właściwie można by zakończyć historię zespołu, ale Ralph Heater z kolegami nadal koncertują, o czym niedawno mogli się przekonać widzowie festiwalu Nowa Muzyka. Niestety od dawna już nie dostarczają fanom premierowych nagrań. Na zakończenie więc uwspółcześniona wersja Radioactivity z albumu Minimum Maximum. Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na warstwę słowną. Dziękuję, była to prawdziwa przyjemność przeprowadzić Państwa przez skróconą historię tego niezwykłego zespołu i do usłyszenia przy innej okazji. Thank you. To była ostatnia część cyklu Grzegorza Hoffmana zatytułowanego Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Kto wie, może po wakacjach Grzegorz wróci z nowym serialem. Szczegóły we wrześniu. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim zapowiadany na wstępie spory fragment albumu One Small Step, stworzonego z chęci upamiętnienia lądowania człowieka na Księżycu i wielu innych misji prowadzonych po tym wydarzeniu. Muzykę opublikowano w czerwcu 2009 roku, czyli 40 lat potem. Na forum artystów elektronicznych nieistniejącego już przedsięwzięcia Warsaw Electronic Festival powstała inicjatywa stworzenia dźwiękowego monumentu upamiętniającego datę 20 lipca 1969 roku, kiedy to astronauci Apollo 11 postawili pierwszy krok na Księżycu. Przed nami sporo muzycznych eksperymentów połączonych historią wypraw na Księżyc. W programie trzecim One Small Step, czyli fragmenty płyty powstałej przy współudziale producentów skupionych wokół nieistniejącego już dziś Warsaw Electronic Festivalu. Wśród nich m.in. Krzysztof Cybulski, Digital Sampling World, Krzysztof Orluk i Jarek Grzesica. Potrójne pasmo przenoszenia. Columbia, this is Houston. Thank you. Potrójne pasmo przenoszenia.

Pasmo przenoszenia. One Small Step. Za nami fragmenty w moim przekonaniu genialnej płyty stworzonej przez towarzystwo skupione niegdyś w Warsaw Electronic Festivalu. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania płyta kultowa. Płyta wpisująca się w to wszystko, co wniósł w kulturę popularną program Apollo. Przed nami fragmenty płyty Briana Eno. Thank you.